Thank you. Du lyssnar på P2 Live Club Jazz. Det här är en konsert med Paolo Fresso på trompet, Paolo Russo på bandoneon och Stefano Bolani piano. Konserten är inspelad på Nefertiti i Göteborg i december förra året.